Yıllardır ne bir haber, ne bir selamını aldım bu koskoca aman dünyada. Sensiz yapayalnız kaldım bu koskoca aman dünyada. Sensiz yapayalnız kaldım. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu hasretlik denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan. Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Lambalar yanar şu karışık dağda, lambalar yanar. Lambanın şavkına da Fadime sevgilim yazar. Lambanın şavkına da Fadime sevgilim yazar. Ayletme beni, söyletme beni. Ayletme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime, bekletme beni. Şiki dağda kuzular meler. Kuzu sesi değildir Fadime, ömürler biter. Kuzu sesi değildir Fadime, ömürler biter. Ailetme beni, söyletme beni. Ailetme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime, bekletme beni. Deniz kokusunu taşıyor kirpiklerinden yüreğime. En ağlamaklı çiçek yürüyor sımsıkı gök olabilmeye. Bu vakitler bir şair şiirlerini yakıyor ısınmak için. Yakmak istiyorum umutsuzluğu, yakmak dizeleri ve renkleri. Bulamıyorum gözlerinin yakmadığı herhangileri. Buldum yakacağım bizden ve senden kalan son külleri. Paslanıyor dudaklarında eski bir türkü. İçinde yakılmış kentler, ağıtlar sen ve ben. Şenlikler, şölenler yarıda kaldı aşkın kentinde. Saklıyorum, sakınıyorum seni göz bebeklerimde. Bulamıyorum ellerinin yakmadığı herhangileri. Buldum, yakacağım bizden ve senden kalan son külleri. Buldum, yakacağım bizden ve senden kalan son külleri. Ayretme beni, söyletme beni.